حضرات سورة الفتح سنے جا رہے ہیں سورة الفتح نمبر 48 مدنی ہے اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا اسی سے یہ ماخوذ ہے اور اس کا نام الفتح رکھا گیا اس کا زمانہ نزول امام خطری لکھتے ہیں کہ یہ سورة تمام میں 29 مدنی ہے ابن عباس اور ابن زبیر کا یہی قول ہے ابن اسحاق حاکم اور بیہقی نے سورة ابن مخنمہ اور مروان کا قول فرق یہ ہے کہ پوری سورة الفتح مکہ اور مدینہ کے درمیان سورة حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی امام مسلم نے اپنی صحیح قدادہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے فَوْزًا عَظِيمًا تک حدیبیہ سے واپسی پر فتح نازل ہوئی جب صحابہ کے دل غم و علم سے بھرے تھے اور انہوں نے عمرہ کی قربانی حدیبیہ میں ہی کر دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا و آخرت سے زیادہ بہتر ہے بہرحال میرے ساتھ نے لکھا ہے کہ وہ جگہ دجنان ہے جہاں یہ سورت نازل ہوئی تھی سیوطی نے الکلیل میں لکھا ہے کہ وہ جگہ قرآن غمین تھی اور ابو ناصر نے اسے تحفہ بتایا ہے حال ہی میں کہتے ہیں کہ یہ تینوں جگہیں ایک دوسرے کے قریب تھیں حال ہی میں کسی لکھتے ہیں یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب زکاۃ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام تک پہنچنے سے روک دیا تھا اور بلا سبب مصالحہ پر جگہ سے ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ واپس گئے اور ان کا سارا عمرہ کریں اکثر صحابہ کرام کو اس سے بہت تکلیف ہوئی جن میں صرف فہرست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ہلاک ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانی کر کے اپنے بال بنوا لیے اور مدینہ تک دوڑ گئے واپسی میں یہ صورت اس جگہ نازل ہوئی جس کا ذکر ابھی آپ نے سماعت فرمایا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین سے قابل کیا ہے اور سیرت نبوی کے اور آپ شاہد ہیں کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نتائج کے حوالے سے زبردست فضل ثابت ہوئی امام بخاری نے بھائی میں عزیز سے روایت کی ہے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور فتح مکہ یقینا فتح تھی لیکن ہم لوگ حدیبیہ کے بیت المقدس کو فتح کہتے ہیں تو لیجیے سورۃ الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان ہے رحم والا ہے ان فتحنا لك فتحا مبينا ادری ہم نے اپ کو واضح فتح عطا کی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تاکہ اللہ آپ کی سب امیدوں کی وجہ سے معاف فرما دے اور آپ کو اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم بتائے وينصرك الله نصرا عزيزا اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اللہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا اکبر نے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرنے اور اب اس مرات کے سب لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما باقی مومنوں اور مومنہ عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا ظن یعنی خیال رکھتے ہیں بری گردش انہی پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما اور جو سماوات کے تمام لشکر اللہ تعالی ہی کے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر غالب رہنے والا ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ادری ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور اللہ کے دار سے دلانے والا بنا کر بھیجا ہے لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تاكتم الله فارس كرسون فإيمان له ورسكي بذكر ورسكي تعظيم له ورسوه شام الله بتسبيب عنه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما یقین جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہے اور جو عہد کو توڑے تو توڑنے کا بال اسی پر ہوگا اور جو عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا اور قریب اللہ سے بڑا اجر پاتے ايقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں نے مشغول رکھا تھا لہٰذا ہمارے لیے بخشش مانگیے اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی میرے نبی آپ کہہ دیجیے کون سے جو تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے بلکہ جو تم کر رہے ہو اللہ اسے پوری طرح معاف کر بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکہ تم تو یہ سمجھے تھے کہ رسول مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس ہی نہ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم بہت برا گمان کر رہے تھے اور تم وہ بھی ہلاک کرنے والے لوگ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور جو سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا اور جب تم زرائع یعنی والے غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لوگ تو جو لوگ پیچھے رہے تھے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو وہ اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہمارا حسد کرتے ہو بلکہ یہ لوگ حقیقت کو کم نہیں سمجھتے قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما میرے ابھی باپ پیچھے جانے والوں سے کہہ دیجیے کہ قریب تمہیں ایک سخت جنگ جو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا تمہیں ان سے لڑنا ہوگا جب وہ بتی ہو جائیں گے اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا عذاب دے گا اور اگر تم پھر گئے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں اللہ عذاب دے گا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما کوئی اندھا لگا نہ بیمار اگر جہاں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کی جنتیں دے رہی ہوں گی اور جو سرکاری کرے اللہ سے نہ عذاب دے گا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا بشكل اللهم نصف شو جاء جاكي وجاكي لجاكي بيات كنهيته وانت دلوك حالو سمعروف ہو گیا اس نے بلدان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سے ذرائع کا وعدہ رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے یہ یعنی سب خیر تمہیں جلد ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے مشعل بن جائے اور وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی صادق نہیں ہوئے اور اللہ اس کا احاطہ کیا بھی ہے اور اللہ سے شکر قادر وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے پھر وہ کوئی یہاں نہیں لڑتا پاتے سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں نے جاری کی ہے اور آپ اللہ کی سنت پہ کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وہ نقلی کہہ دیتے ہیں کہ مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیا اور ان سے تمہارے ہاتھ جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں غالب کر چکا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تبینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا أليما یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربان دیتا لوگوں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا کہا اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ تمہیں بامال کر دو گے پھر ان کی طرف سے نابانستہ کوئی پیشمانی نہیں ہو جاتی تو لڑنے سے روکا نہ جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے رحمت میں داخل کرے اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے انہیں اللہ سزا دیتے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وكان الله بكل شيء عليما بكفار نے حدیبیہ نے اپنے دلوں میں سمائے جاہلیت کی حملے تھام لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقوی کی بات کا مرض رکھا اور وہی اس کے زیادہ حضار اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لقد صدق الله رسوله بیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ستا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں عمر کے ساتھ داخل ہوگے اس وقت تم سرمڑاؤ گے اور بال کٹواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اللہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے لہذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح یعنی خیبر تمہیں عطا کروا دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وانا وہی تو اس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول بھیجا تاکہ اسے باقی سب اللہ کو غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار